Jelč. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 3 lipca, Polskie Radio, program trzeci. Na zegarach 10:00, serwis Trójki, Filip Jarek. W przyszłym tygodniu odbędzie się ważny szczyt NATO w Wilnie. O co będzie zabiegać na nim Warszawa, mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. We Francji tej nocy doszło do kolejnych zamieszek. Tamtejsze MSW ocenia, że miały one spokojniejszy charakter niż w poprzednich dniach. Osoby planujące zakup pierwszego mieszkania lub domu mogą już składać wnioski o udzielenie kredytu hipotecznego z dopłatą państwa. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz powiedział, że nie można wykluczyć rosyjskich i białoruskich prób zakłócenia zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie, ale zaznaczył, że nie wpłynie to na jego przebieg i ustalenia. Marcin Przydacz mówił, że celowo szczyt NATO odbędzie się na wschodniej flance w państwie sąsiadującym z Rosją i Białorusią, bo już sama jego lokalizacja jest swego rodzaju sygnałem. W programie pierwszym Polskiego Radia Marcin Przydacz mówił o priorytetach szczytu z punktu widzenia Polski. Dalsza adaptacja NATO do tych wyzwań, skoro nazwaliśmy Rosję jako NATO w Madrycie rok temu bezpośrednim zagrożeniem, to musimy kontynuować naszą politykę przystosowania NATO właśnie do odstraszania i obrony przed Rosją. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta mówił także o konieczności wzmacniania wschodniej flanki NATO, zarówno w zakresie wyposażenia, jak i politycznie. Dzisiaj wschodnia flanka, czyli my tak naprawdę bierzemy na siebie cały, albo w dużej mierze ciężar obrony i odstraszania Rosji, która przecież właśnie na wschodzie od naszych granic się znajduje. I po trzecie, to zwiększenie wydatków obronnych innych sojuszników, tak aby to 2% stanowiło pewnego rodzaju fundament, a nie cel. Szczyt NATO w Wilnie odbędzie się w dniach 11-12 lipca. 157 osób zostało zatrzymanych podczas nocnych zamieszek we Francji, poinformowało tamtejsze MSW. Najnowsze informacje zbiera nasz paryski korespondent Stefan Folzer. W całym kraju noc była spokojniejsza od poprzednich. Do sporadycznych starć z policją doszło w Paryżu, Lyonie i Marsylii. 3 policjantów i żandarmów zostało rannych. Odnotowano 350 pożarów i około 300 podpaleń pojazdów. Podczas jednej z interwencji na obrzeżach Paryża zginął strażak. Tej nocy podczas walki z pożarem kilku samochodów w podziemnym parkingu w Saint-Denis 24-letni starszy kapral brygady paryskich strażaków zginął mimo szybkiej interwencji jego kolegów, poinformował w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin. Francuskie MSW podało też dane podsumowujące ostatnie 6 dni rozruchów. Sprawcy zamieszek spalili łącznie ponad 5 tysięcy samochodów i 1000 budynków. Ugaszono 10 tysięcy pożarów na ulicach. Od wtorku policja zatrzymała 3200 osób. Naliczono około 700 rannych w szeregach służb porządkowych. Dane te wskazują, że zamieszki z ostatnich dni są największymi we Francji od 2005 roku. Stefan Folzer, Polskie Radio. Wciąż niespokojnie jest na granicy z Białorusią. Tylko wczoraj 159 osób próbowało nielegalnie przedostać się z tego kraju do Polski. Według raportu migranci próbowali nielegalnie przekroczyć granicę w dużych grupach liczących ponad 60 osób. Od dziś można już składać wnioski o udzielenie kredytu hipotecznego z dopłatą państwa. Lista banków komercyjnych, które podpisały właściwe umowy z operatorem programu Bezpieczny Kredyt 2% jest dostępna na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. Minister rozwoju Waldemar Buda powiedział, że wszystkie banki udzielające kredytów w Polsce są zainteresowane współpracą, dlatego spodziewa się zwiększenia oferty. Do końca roku w zasadzie wszystkie banki, które oferują dzisiaj kredyty mieszkaniowe, chcą wejść w program Bezpieczny Kredyt 2%. Szanowni Państwo, 3 lipca placówki jak zawsze będą otwarte i jak startujemy z programem, to będą miały już system, będą możliwe przyjmowania wniosków. Program jest skierowany do osób, które nie ukończyły 45 roku życia i nigdy wcześniej nie posiadały mieszkania lub domu. Maksymalna kwota kredytu wyniesie 500 tysięcy dla pojedynczej osoby, a dla małżeństwa lub pary z jednym dzieckiem 600 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

program Trzeci Polskiego Radia. Life is brutal. Lady Punk i sztuka latania. Kwadrans po godzinie 10, trójka przed południem. U nas za chwilę będzie sztuka prognozowania. Za chwilę przed nami kolejna rozmowa z cyklu Taki mamy klimat. O tej porze mniej więcej będziemy spotykać się z panem Grzegorzem, z którym spróbujemy połączyć się już za chwilę. There's mountains on Mars and riverbeds too. Infinite stars and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me? Dance, dance, dance, let it be. You got that mover's disease. It's a one-stop shop for that heart sweat drug. Be here now with me. Won't you be here now? George Ezra. To trójka, audycja przedpołudniowa, 19 minut po godzinie 10. Z nami Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z ustaleniami człowiek, który jest odpowiedzialny za wszystko to, co dzieje się w naszej pogodzie, no bo przecież to synoptycy odpowiadają za to, co mamy na niebie i ziemi w naszym kraju. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Grzegorzu, chwila minęła od naszej ostatniej rozmowy. Tydzień temu kolega Piotr miał okazję zedrzeć z pana skórę. Jak było? Bardzo dobrze i tak. No i cóż mogę powiedzieć, prognozy się sprawdziły, więc po prostu idealnie. No cieszy się pan, prawda? Tak, bardzo się cieszę. Bardzo ładnie się wbiliśmy w pierwszy tydzień wakacji, lipiec. No i cóż, lato można powiedzieć w pełni, także nic, tylko się cieszyć. Opowiem panu coś. Proszę. Miałem zaszczyt prowadzić audycję w pierwszy dzień lata, 22 czerwca. No i takie pytanie mi się nasunęło, które zadałem też słuchaczom. Czy bardziej cieszy nas pierwszy dzień lata, czy może jednak pierwszy dzień wiosny? Co by pan odpowiedział? No, jednak ten pierwszy dzień wiosny, wie pan, jest taką cezurą, gdzie wszystko ma szansę przynajmniej się przełamać, gdzie już te lody po prostu odpuszczają, śniegi topnieją, no takie rzeczy, no. Przyroda budzi się do życia, przebiśniegi, to wszystko zaczyna kiełkować gdzieś tam, zielenią się krzewy, zielenią się drzewa. Nie wiem, czy bardziej cieszy nas pierwszy dzień lata, czy pierwszy dzień wiosny może jednak. Jak się okazuje, zdania są podzielone. No. Ale ja myślę, że no właśnie, to zależy kto co lubi, bo jednak wydaje się, że tak patrząc co się dzieje wokół nas, to jednak ten pierwszy dzień wiosny byłby ciekawszy, bo faktycznie robi się coraz bardziej zielono i coraz cieplej i robi się trochę bardziej kolorowo, więc wydaje się, że ten pierwszy dzień wiosny. Natomiast teraz mamy lato, wyższe wartości temperatury. Ale dobrze, wie pan co, bo chodzi mi o to, że zadzwoniła jedna słuchaczka i powiedziała, tak? Że ją najbardziej cieszy pierwszy dzień zimy. To to potrafię bardzo dobrze zrozumieć. A ja wiem, ja może stwierdziłem, że może ja was poznam, polubicie się. Polubimy się, ale spokojnie, jeżeli chodzi o zimę, to muszę powiedzieć, że ta słuchaczka na pewno nie byłaby zawiedzona, jeżeli pojechałaby w nasze polskie Tatry. No bo tam jeszcze takie warunki zimowe panują. Z jednej strony byłaby może szczęśliwa, ale z drugiej strony uwaga, bo naprawdę na tych szlakach jeszcze jest sporo śniegu, są one oblodzone, więc jeżeli ktoś spędza wakacje teraz właśnie w górach, to może się zdziwić. Naprawdę na tych wysokich, najwyższych partiach no jest tam jeszcze niebezpiecznie. Panie Grzegorzu, drugi dzień, zostawmy już tę zimę, dobrze, bo mamy drugi tydzień wakacji nam się zaczął. Co pan ma ciekawego do powiedzenia w tej materii? A muszę powiedzieć, że całkiem przyjemnie będzie w tym tygodniu. To prawda, zawsze musi być jakieś ale, z tym, że może najpierw bez ale. No, te temperatury będą praktycznie każdego dnia powyżej 25 stopni Celsjusza, więc będą to dni tak zwane ciepłe. I to jest na pewno plus. Nawet będą pojawiały się wartości bliżej upałów, szczególnie w środę. Tutaj 30 się będzie gdzieś w Polsce południowo-zachodniej zakręcać, także bardzo przyjemnie się zrobi, ale zawsze jest właśnie ale. Pan wie, że wszystko to, co przed ale, się nie liczy? No właśnie, ale to tak. Z tym, że... No to może zróbmy tak. Z tym, że upał, ale... To jeszcze raz. Upał i upałą będzie towarzyszyła burza. Uwaga, burze znowu w środę. Tak, i to niestety to jest niebezpieczne, bo wraz z powietrzem upalnym, tym bardziej wilgotnym, to te burze będą bardziej gwałtowne i tutaj w środę trzeba uważać na porywy wiatru. Wstępnie tu powyżej 80 km na godzinę, więc to, co się działo w weekend, szczególnie właśnie w niedzielę na północy kraju, to może być powtórka tego. Dodatkowo opady deszczu, także no niestety wraz z tymi upałami zawsze jakieś takie niebezpieczne zjawiska się będą pojawiały, ale do końca tygodnia wychodzi na to, że naprawdę będzie ciepło i ten przyszły weekend najprawdopodobniej będzie pod wpływem układu wysokiego ciśnienia, więc będzie jeszcze więcej słońca, no i wartości rzędu 29-30 stopni właśnie w sobotę, w niedzielę mogą się pojawiać, także ten pierwszy tydzień lipca wychodzi na to, że będzie bardzo wakacyjny i ciepły i nawet od czasu do czasu będzie upalny. Jedna okoliczność łagodząca na pana korzyść, właśnie ta, że będzie ciepło. Bardzo dziękuję. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, człowiek, który jest odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się w pogodzie w naszym kraju. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wiem, że oczy mnie mrugną.

Efekty tej pracy i tej produkcji można zobaczyć w kinach. No i w kinach można też oglądać inną kultową postać, legendarnego Mario, znanego z serii gier komputerowych. Zobaczą Państwo w filmie The Mario Super Bros. To druga adaptacja filmowa popularnej gry. Pierwsza swoją premierę miała dokładnie 30 lat temu, ale wtedy produkcja spotkała się z dosyć sporą falą krytyki. Teraz jest szansa, by ocenić współczesnego Maria. A w Gdańsku można już oglądać jedną z największych, jaką do tej pory zorganizowano, wystawę obrazów Zdzisława Beksińskiego. W Teatrze Szekspirowskim umieszczono ponad 70 prac artysty. Są też obrazy z jego prywatnych kolekcji. Tę wystawę można oglądać w Gdańsku do 1 października. Zespół Sorry Boys zapowiedział swoją nową płytę. Moje serce w Warszawie to wydawnictwo, które ma upamiętnić 79. rocznicę powstania warszawskiego. Album zawiera 8 autorskich kompozycji z tekstami Beli Komoszyńskiej, Miłosza czy Pabla Nerudy. Jest też legendarna piosenka Czesława Niemena Sen o Warszawie, którą Sorry Boys zaaranżowało na swój wyjątkowy sposób. Premierę tego wydawnictwa zaplanowano na 21 lipca. A jeszcze dziś w Trójce powiemy o cieszących się coraz większą popularnością teatrach ulicznych. Takie przedstawienia pozwalają na improwizację i bezpośredni kontakt z widzem. Każdy z nas może stać się aktywnym uczestnikiem wydarzenia. O ulicznych teatrach będziemy rozmawiać kwadrans po 12. A kolejny serwis kulturalny chwilę po 14.30. Do usłyszenia. Znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Grupa wideo, trójka przed południem, 11,5 minuty przed godziną 11, nowa wakacyjna rzeczywistość w naszym wakacyjnym programie, no ale są też i Państwa ulubione pozycje, w tym ta turystyczno-krajoznawcza. Dziś zabieram Państwa na Śląsk, a konkretnie mówiąc na Śląsk Opolski, bo gdzieś tu między Opolem a Krapkowicami i Strzelcami Opolskimi w takim trójkącie leży pośrodku Kamień Śląski. Pałac zaś w Kamieniu Śląskim, do którego dziś zabierzemy Państwa, to nie tylko jeden z najpiękniejszych pałaców tej części Polski, nie tylko miejsce ważne dla turystów, ale i dla katolików. Przyszedł tu bowiem na świat święty Jacek, czyli pierwszy polski dominikanin. Więcej o tym opowiedzą nam Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Kamień Śląski, gdzie dzisiaj Państwa zabierzemy, to niewielka, ale bardzo piękna i zadbana wieś w województwie opolskim. Ta miejscowość słynie m.in. z lotniska, które wykorzystywane jest niezwykle często przez kierowców rajdowych, jak i pola golfowego. Jednak nas najbardziej interesuje pałac, który uznawany jest przez historyków za miejsce urodzenia świętego Jacka i błogosławionego Czesława z rodu Odrowążów. Zwłaszcza, że obecnie należy on do najpiękniejszych założeń pałacowo-parkowych w południowej części naszego kraju. To prawda, Kamień Śląski to jedno z ulubionych, najbardziej znanych miejsc w województwie opolskim, zwłaszcza z grona tych, które w pełni funkcjonują i mają się bardzo dobrze. No sam bardzo często tam bywam na spacerach. Chyba tylko znany wszystkim Pałac w Mosznej i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu mają większą renomę na Opolszczyźnie z tych właśnie obiektów, o których wspomnieliśmy, że funkcjonują. Kamień Śląski, ta historia miejscowości jest bardzo długa. Jedne z pierwszych informacji o wsi pochodzą z początków XII wieku, kiedy w okolicy stacjonował Bolesław Krzywousty, nadzorujący odbudowę zniszczonej twierdzy w Koźlu. Wieś od XII wieku do lat 60. XVII stulecia była siedzibą rodzin Herbu Odrowąż i w tym czasie w majątku stał dwór obronny. Wśród licznych gospodarzy można wymienić m.in. Tomasza, znanego rycerza z otoczenia księcia Alberta ze Strzelec i znaną na ziemi opolskiej rodzinę Strzelów. Potem majątek często zmieniał właścicieli, wśród których na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim rodziny Lariszów, no i Strachwiców, w których rękach już pozostał do końca II wojny światowej. I to Lariszowie przebudowali dwór. To właśnie w ich czasach dwór został przebudowany w okazałą barokową rezydencję. W 1715 roku z inicjatywy Magdaleny von Larisz w jednej z sal wieży powstała kaplica poświęcona świętemu Jackowi, który urodził się około 1183 roku w rodzinie Odrowążów. Zaledwie kilka lat przed nim urodził się tu także Czesław, który został potem błogosławionym, a od lat 60. XX wieku jest on m.in. patronem Wrocławia. A potem Kamień Śląski przeszedł w posiadanie Strachwiców. No i tak jak wspomniałem, w ich rękach pozostał już do 1945 roku. W drugiej połowie XIX wieku pałac był dwukrotnie przebudowywany. Do dziś najpiękniejszym pomieszczeniem jest sala balowa. Która się zachowała. Tak, jest wspaniałe, pięknie zdobiona, bardzo świetlista, jasna. Równie pięknym pomieszczeniem była pięknie zdobiona kaplica świętego Jacka. Pomieszczenie usytuowane jest na górnym piętrze wieży, w miejscu, którym właśnie według przekazów święty Jacek się urodził. Do kaplicy można dostać się od zewnątrz, jak i od strony parku, poprzez ciekawe dwubiegowe schody z zadaszoną kamienną amboną, a wewnątrz znajduje się rokokowy ołtarz, przeniesiony wiele, wiele lat temu spod upadającego wcześniej pałacu w Siestrzechowicach koło Nysy. Ostatni rok wojny, jak również kolejne lata, nie były szczęśliwe dla pałacu. W styczniu 1945 roku pałac został zajęty przez Rosjan. Rezydencję oczywiście splądrowano z najcenniejszego wyposażenia, zniszczono niestety kaplicę. Potem pałac przyszedł w posiadanie Skarbu Państwa. Budowla, mimo tego, że zagrabiona wewnątrz, była w niewielkim stopniu zniszczona, więc władze przekazały ją na Państwowy Dom Dziecka. Potem, kiedy wychowankowie zostali przeniesieni do Poręby koło Góry Świętej Anny, gospodarzem zostało Wojsko Polskie, no i niestety w latach 70. Pałac uległ zniszczeniu w pożarze. Brzmi fatalnie, ale na szczęście zły los odwrócił się na początku lat 90. Co się wtedy działo? Pałac został odkupiony od gminy Gogolin przez kurię biskupią z Opola, która bezwłocznie przystąpiła do remontu. Po 4 latach już kompleks został odbudowany dzięki pomocy finansowej wielu darczyńców, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Obecnie, tak jak wspomnieliśmy na początku rozmowy, założenie należy do najpiękniejszych zabytków ziemi opolskiej. Często jest odwiedzane przez liczne grupy pielgrzymów i turystów, a dziś w pałacu znajduje się sanktuarium świętego Jacka, kanonizowanego już w 1594 roku, oraz centrum konferencyjno-naukowe. No i zdecydowanie warto tu zajrzeć. No właśnie, szczególnie do tańca albo do różańca. Kamień Śląski, tam zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. Above the trees, over the seas, and on the green.